Sonra kitap halinde yayınlanmış o şiirler dünya dillerinin neredeyse tamamına, yakınına tercüme edilmiştir. Türkçe'ye de tercüme edilmiş, Yedi Askı diye. Osmanlı döneminde baskıları hariç, yani biz Latin alfabesine döndükten sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı tarafından yıllarca Yedi Askı adı altında Cahiliye dönemi Arabının şiiri tercüme edip basılmış. Hatta Osmanlı'nın son döneminde üniversitede Arap edebiyatı dersleri veren bir zatın kitabı basılmış. Ben ondan görmüştüm. Batı edebiyatında muallakanın etkisi başlığı altında örnekler veriyor. Fransız şairlerinden filan, şurada şu anda hatırımda yok, şu beyti veya mısrağı İmri-ül Kays'in cahiliye dönemi kafirlerinden iman etmemiş, yani sevgili peygamberimize ulaşamamış, onun filan şu şiirinin Fransızcaya tercüme edilmiş halidir. İngiliz şairlerinden filan şu şiiri işte filanın şiirlerinden alınmıştır diye örnekler de yan yana veriyor. Yani İngilizcesini, Fransızcasını veriyor. Ayrıca cahiliye dönemi şairlerinin şiirini de orada Arapçasıyla veriyor ve Türkçesini de yazıyor. Öyle bir ortamda nazil olduğundan Kur'an-ı Kerim'in şiir demeyelim, edebi yönünün de en yüksek derecede olduğunu cahiliye dönemindeyken şiiri Kabe'ye asılabilen şairlerden biri Kur'an'ı okuyunca iman etmiştir. Bu insanın söyleyeceği bir şey değil. Muhammed bunu söyleyemez. Bizim gibi edip insanlar zaten söyleyemez. Öyleyse bu hak kelamıdır deyip Müslüman olmuşlardır. Biz Türkler, İranlılar, Japonlar, Amerikalılar, Avrupalılar, yani Arap olmayanlar ancak tercemesinden nasipleniyoruz. Ama biz yine Arapçasını da okumaya ve onunla dilimizi tatlandırmaya devam edeceğiz. Ve zâriyâti zârvâ felhâmilâti vinkûrâ diye orijinalini okuyacağız. Ama karşısında o tozutup savuranlara yemin olsun ki ağırlıkları taşıyanlara yemin olsun ki kolaylıkla akanlara yemin olsun ki işleri taksim edenlere yemin olsun ki vaad olunduğumuz şey muhakkak olacaktır, o doğrudur ve din elbette gerçekleşecektir diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, hayatımızda evimize giderken, iş yerimize giderken, gezerken, tozarken etrafımızda o Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun milyonlarca nimeti bizim hayatta kalmamız için faaliyettedir. Ama biz farkına bazen varmayız. Birinin farkına varsak da bir milyonunun farkına varmayız. Bizim bir nefes alabilmemiz için vücutumuzda kaç tane vücutumuzun organının faaliyette olduğunu bilemeyiz. Doktorlarımız da bize saymaya çalışırlar. Hani bazen bir rahatsızlığınızda anlarsınız. Yahu nefes alıyorum da topuğumdan bir yer her nefes alışta orasında bir sızlama meydana geliyor. Bunu hastalandığınızda anlıyorsunuz. Nefes alırken işte sol böğrümde bir sızlama oluveriyor. Meğerse her nefes alışınızda vücutunuzun her tarafında bir hareketlenme olurmuş da sıhhatli zamanlarınızda bunu anlamazmışız. Tabiatta da estirip tozduranlar var. Buharları gökyüzüne çıkaranlar, bulutları ihtiyaç olan yerlere Rabbimin taksim ettiği şekilde götürenler var. Irmakları aktıran var. Ateşleri yaktıran var. Yakma deyince yakmıyor ateş. İbrahim'i yakma deyince yakmıyor ateş. Yak deyince yakıyor. Bütün bunları evirip çevirenler Allah Celle Celaluhu'nun emrindeki görevlileridir. Hani biz tabiat bilimi olarak işte bir yağmurun yağması, güneş vuracak, denizler, ırmaklardaki, göllerdeki sular buhar olacak, çıkacak. Bütün bunlar kanun içerisinde, hesabı yapılmış insanlarımız tarafından. Gökyüzünde bir soğuk tabakaya vuracak. Oradan soğuk tabakanın durumuna göre yağmur olarak, kar olarak veya dolu olarak geriye dönecek. Bütün bunlar tabiat bilimcilerinin bize verdiği bilgiler. Bunlar kanun mu? Evet, kanun deniliyor. Hesabı yapılıyor mu? Evet, hesabı yapılıyor. Hesaplar hep doğru çıkıyor mu? Evet, hesaplar da doğru çıkıyor. Öyleyse her kanunun bir koyucusu gerekir. Değil mi? Valla orada yani ben senin ne demek istediğini anladım. Demem onu diyor. Yani her kanunun bir koyucusu vardır. Şu anda hani ceza yasamız, medeni yasamız, uluslararası hukukumuz hepsi bir maddeler halinde yazılmışsa onları hazırlayan bir parlamento heyeti var. Kaleme alan biri var. Yeterli değil. Bir de uygulayanları var. Kanunlarını koyan Allah Celle Celaluhu, koyulmuş kanunlarını uygulamakla görevli melekleri de var. Dünyamız boş değil. Yalnız değiliz. İyi işlerimizi yaptığımızda sevinen ve onları kayda geçen ve bizim için Allah'tan af talebinde bulunan görünmez dostlarımız da var. Evinizde otururken de yapayalnızken de yalnız değilsiniz. Edebimizi evimizin içinde dahi koruyacağız. Çünkü dostlarımızla beraber yaşadığımızı ve bizim için iyilikler düşündüklerini hatırımızdan çıkarmayacağız. Din mutlaka gerçekleşecektir. Tabi burada dinden kasıt mahşer yerindeki hesap anlamına da gelir. Ceza mutlaka gerçekleşecektir. Hani Maliki yevmiddin diye her gün namazımızda okuduğumuz ceza gününün sahibi. Ve ma edrake ma yevmiddin. Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a ayet-i kerimelerinde o din gününün anlamının ne olduğunu yine Kur'an bize bildiriyor. Yapılan işlerin karşılığının görüleceği yer mutlaka gerçekleşecektir. Onun için bu dünyada esiyoruz, tozuyoruz, yağıyoruz. Ama şunu bilelim ki kırdığımız her kolun cezası çekilecek. Haksız yere kırdığımız her kol ve kırılan her gönül mutlaka hesabı çekilecek. Hesaba çekilecek mahşer yerinde, kıyamet gününde. Onun için dikkatli olalım. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُ حُبُكُ